Renate Kok met het NOS Journaal. De gemeente Meerssen roept een deel van de inwoners van het dorp Bunde op om te vertrekken. Die dringende oproep geldt voor het gebied ten noorden van de Geul en ten oosten van het Julianenkanaal. Het gaat om ongeveer 2300 mensen, meldt de veiligheidsregio op L1. De Geul kan het water niet meer afvoeren, omdat het water in de Maas blijft stijgen. Delen van Meerssen zijn nu al overstroomd. In Roermond moeten de bewoners van de wijken Hammersveld en Roerzuid voor morgenochtend 11 uur hun huis hebben verlaten, zegt de gemeente. Het eerdere dringende advies is nu een dwingend bevel geworden. Daar gaat het in totaal om de bewoners van 550 huizen. In Maastricht is de Wilhelminabrug uit voorzorg afgesloten vanwege trillingen. En ook de Maasboulevardtunnel is dicht, meldt de gemeente. Een groot deel van de duizenden bewoners van de wijken Heugem en Randwijk is inmiddels vertrokken na een evacuatieoproep. En in Valkenburg wordt vannacht gewerkt aan de bouw van een noodbrug over de Geul. De brug die daar lag is weggeslagen door het hoge water. Naar verwachting is die noodbrug in de ochtend klaar. Ook in België zijn er evacuaties vanwege het hoge water. De inwoners van de Belgisch-Limburgse gemeente aan de Maas wordt gevraagd om lager gelegen gebieden te verlaten. Het gaat onder meer om de gemeente Maasmechelen, Lannaken en Maaseik. Enkele straten van Lannaken worden verplicht geëvacueerd. Volgens de Belgische autoriteiten wordt om 3 uur vannacht de hoogste waterstand daar verwacht. Tegen de VRT zei de gouverneur dat de dijken daar mogelijk niet op berekend zijn. Het Griekse eiland Samos wordt momenteel geteisterd door een hevige bosbrand. Er zijn tientallen brandweerlieden, 3 helikopters en 3 blusvliegtuigen ingezet om het vuur te bestrijden. Uit voorzorg zijn ook 2 hotels en verschillende woningen ontruimd in het gebied. Het weer. Vannacht is het zo goed als droog. Later overdag is het bijna overal droog. Dan komt de zon erbij en dan wordt het met 20 tot 24 graden iets warmer. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Ik doe gewoon wat mij niet wordt verteld. De late, late avondshow met Mischa Blok. Kort van stof. Duidelijk. Zoals het hoort. Ja, want van waar deze spreuk? Ja, dit is een spreuk die is oorspronkelijk van Loesje. Die heb ik jaren geleden een keer gezien op een poster. En ik vond het zo'n mooie spreuk en zo bij mij passen. Want het lijkt eigenlijk in die spreuk alsof je zegt... ik doe eigenlijk alles tegen de regels in. Maar dat is het niet. Het is een spreuk die zegt eigenlijk van jou... je doet niet gelijk wat je... Je wacht niet tot het iemand jou vertelt wat je moet doen. Maar dat doe je zelf al. Je bent zelf al bezig... na te denken over dingen, dingen te doen waarvan jij denkt dat ze goed zijn of goed uitpakken. En dat hoef je niet verteld te worden. Het is ook wel een beetje maling hebben aan het voorgeproduceerde en voorgeplaveide leven. Ik zag die spreuk en toen dacht ik, ja, die past bij mij. Ik heb hem ook heel lang boven mijn cv gezet. En dat intrigeerde mensen altijd. Dan moest ik altijd uitleggen van wat bedoel je daarmee? Nou, dit dus. Nou, in die zin past dit programma helemaal goed bij jou. Ja. Want ja, in dit programma doen we ook gewoon heel veel spontane dingen. Ik probeer zo min mogelijk zeg maar een soort toneelstuk te spelen. Ja. En zoveel mogelijk een echt gesprek. Het is niet zo geplaveid. Nee, nou, daarom ben ik ook graag hier. Nou, hartstikke fijn. Want je luistert naar Miss Podcast, mooie radio zonder zendmast. En mijn gast is Caroline van der Plas, Tweede Kamerlid voor de Boer-Burgerbeweging. Fijn dat je er bent. Dankjewel. Hoe werkt Miss Podcast? Jij geeft mij de belangrijkste geluiden uit je leven. Ik geef jou 1 geluid terug in de vorm van een bestaande podcast die je hebt moeten luisteren. Omdat ik dacht, nou, dat is een goede link. En we hebben van tevoren ook even gevraagd, dat hebben we wel geplaveid, van wat voor podcast zou je willen horen? En toen gaf je aan iets historisch. En zo kwam ik uit bij Tijd zal ons leren. Gaan we het later over hebben. Alvast in 1 woord wat je ervan vond? Ik moet je heel eerlijk bekennen dat ik hem niet helemaal heb uit kunnen luisteren. En dat heeft gewoon echt met mijn agenda te maken. Ik neem me altijd ook voor om in de auto te luisteren, maar dan belt iedereen. Ja. Ik heb hem wel een deel geluisterd en ik vond hem wel heel indrukwekkend, moet ik zeggen. Dus, dat klinkt al positief. Ja. Voordat we naar je geluiden gaan, gaan we naar de vraag die jij zelf hebt gesteld. En aan mij de taak om te raden. Nee, dan ga ik mezelf helemaal verkeerd zeggen. Ja. De vraag die jij jezelf hebt gesteld, jij gaat antwoord geven en ik ga raden welke vraag dat was. Zo ja. Is het. Dus kom maar op met je antwoord. Nou, nee, kijk, ik ben gewoon een meisje met de poten in de klei. En net als ik al zei, ik doe gewoon wat mij niet wordt verteld. Er zit ja, rauw en puur en echt en oprecht. Dat is ook wat mensen zich ja, nu opvalt bij mij. En ik denk dat dat ook wel terecht is. Dus ja, echte poot in de klei, meisje. En gezond verstand. Ja, dat is wat je bij mij ziet. Is de vraag, ik mag 3 keer raden. Wat kenmerkt jou als persoon? Nee. In hoeverre ben je zelf een boer? Rin. Nee. Boerin. Iets warmer, maar ja. Nee, dat is niet de vraag. Hoe dicht bij de mensen sta jij? Dat is ook niet de vraag. Ook niet de vraag. Nou, nu ben ik af. Dus ja, ja. Zeg het maar. Ja. De vraag is, ben jij niet gewoon een marketingtruc van de agrarische lobby? Oh, dat is een interessante vraag. Hoe vaak krijg je die vraag? Heel veel. Ja, en zeker, ja, zeker uit de hoeken, zeg maar, die... nou, laat ik het zeggen, de linkse hoek. Die hebben het idee dat ik neergezet ben als een soort van voorgeproduceerde marketingvrouw die net doet alsof ze heel echt is, maar eigenlijk gewoon ja, een marketing dingetje is. Dat is volstrekt niet waar. Ik vind het ook jammer dat mensen dat denken. Kijk, ik hoef ook niet zo nodig me op de borst te kloppen van, oh, kijk, mij eens echt zijn. Maar ik vind het wel onrecht doen aan wie ik ben. Want mensen die mij echt kennen, ook in mijn persoonlijke leven, die weten gewoon dat ik eigenlijk iemand ben die heel puur is. Ook het hart op de tong heeft. Hè, soms misschien iets te impulsief is. Hè. Ik kan ook wel snel dingen zeggen van ik later denk, ja, Caroline, moest dat nou echt? En ik zit in de Tweede Kamer echt uit, ik vind het een rot woord, maar intrinsieke motivatie, dus echt vanuit mijn hart, ben ik de Kamer ingegaan. Waarom is dat een rot woord? Ja, ik hou niet van die dure woorden. Intrinsieke motivatie, dat ja, hoor je klinkt ook een vaak, beetje management. Dat hoor je dus heel vaak ja. In de marketing. Dus eigenlijk, die woorden gebruik ik gewoon liever niet. Gewoon zeg het zoals het is. Dus... Maar ja, het is wel een logische vraag, omdat het de boer-burgerbeweging komt natuurlijk aanvankelijk over als een one-issue-partij. Ja, dat klopt. Het is ook niet gek dat mensen dat denken. Nee. Wij noemen het geen one-issue, maar wij hebben wel een specifieke focus. En de focus die ligt op boeren en platteland. En dat, daar hebben we ook nooit een geheim van gemaakt. Dat zit al in de naam natuurlijk. Maar we zijn zeker geen one-issue-partij. Het is ons niet alleen maar om boeren en landbouw te doen. Het gaat ons om het hele platteland, alle mensen die daar wonen en werken. Die zich, wat ook blijkt uit onderzoeken, al heel lang niet gehoord voelen in Den Haag. Omdat wat in Den Haag als klein zeer wordt gezien, dat wordt op het platteland als grote pijn gezien. Denk maar alleen maar aan het sluiten van een bibliotheek of het zwembad of het buurthuis. Ja, de vergrijzing op het platteland. Ik bedoel, helemaal niks tegen ouderen. Maar wij willen wel graag dat jongeren op het platteland blijven wonen. Die zorgen wel voor levendigheid en die houden de economie straks ook sterk. Nou ja, de openbaar vervoervoorzieningen. En nou ja, een heel goed voorbeeld van een stuk platteland wat zich vergeten voelt. Het is bijvoorbeeld Zeeland. Zeeland voelt zich er echt bij hangen. En dat heb je toen bijvoorbeeld ook gezien met de beloftes om Defensie zou naar Vlissingen komen. Nou, dat was al helemaal kan en kruiken. Min of meer. En uiteindelijk wordt dat afgeblazen. Maar het beste antwoord op die vraag, die dus maar steeds terugkeert, is toch gewoon het laten zien. Ja. Dat het niet zo is. En daar is tijd voor nodig. Ja, Ja, nee, daar is ook tijd voor nodig. En dat gebeurt ook langzaam, maar zeker gebeurt dat ook wel, hoor. Dat mensen zien dat we echt wel wat breder zijn. Ook in de onderwerpen die ik zelf aansnijd of waar ik mee bezig hou. Dus, nou kijk, en niet iedereen hoeft het met mij eens te zijn. Ik bedoel, gelukkig niet. We leven in een vrij land. Dus laten we vooral diverse meningen blijven houden. En wat ik opvallend vond aan het antwoord wat je gaf, je sprak over een meisje. Ja, zo zie ik mezelf. Ja, ik ben 54. Maar... Tot wanneer zie je jezelf als een meisje? Tot welke leeftijd is dat? Zo voel ik me ook nog steeds. Of kan dat gewoon altijd? Dat je jezelf als een meisje blijft zien? Want waar ligt het verschil tussen een... Of waar ligt die overgang van een meisje naar een vrouw? Nou, ik voel dat ik nog steeds dezelfde vrije denker ben als toen ik 18 was. Hè. Ik heb nog steeds dat rebelse en dat opstandige in me. En dat is eigenlijk nooit weggegaan. Dus zo zie ik dat. En weet je, en ik hou ook gewoon van allemaal leuke dingen doen. En nog gezellig naar het terras of naar de kroeg gaan. Of ik ben niet verzand in een soort van... dat is misschien heel oneerbiedig om te zeggen... maar een soort van oude lullensyndroom. Ja, dus je hebt het beeld wat je hebt bij een vrouw... is een beetje een uitgebluste suffe hut. Het gevaar zit er soms wel in... als je even terugkijkt naar toen ik kinderen kreeg... Dan zie je toch wel vaak vrouwen die ook kinderen krijgen... die gaan ineens hun haar kort knippen en die trekken een recht toe recht aan spijkerbroek aan. En rode bril op. Ja, ja, en weet je, dat korte haar, pittig kort, hè, dat is allemaal lekker makkelijk. Ze doen geen make-up meer op. En ik vind het altijd heel jammer om te zien. Want ik snap het wel, praktisch gezien is het ook makkelijker... Als je kinderen hebt, zeker als ze heel klein zijn... Maar ik vind het altijd wel jammer. Ik denk van, weet je, je kan je wel gewoon blijven verzorgen. En nu hebben mensen ook heel veel kritiek op mijn uiterlijk, hoor. Laat ik daar ook eerlijk over zijn. Doet dat je wat? Wat? Doet dat je wat? Nee. Het valt wel op. Ik denk altijd van, waar maken mensen zich toch druk over, hè? Dat ze dan het hebben over mijn leren jasje of over mijn haar of zo. Toen was ik bij Per Seconde Wijzer. Het programma op NPO 2. En dan kregen ze fotootjes te zien... van allemaal mensen met raar haar. En daar stond ik ook tussen. Dat vond ik zo grappig. Er zijn toch veel meer mensen... veel belangrijkere mensen met raar haar. Raar haar. Een meisje met raar haar. Een meisje met raar haar, ja. Dit is jouw audioportret, Caroline van der Plas. Ja, ze krijgt enorm veel mails op één dag. En ze is volgens onze eigen parlementair verslaggevers... veruit het populairste Kamerlid. En haar motto lijkt wel een beetje... ik doe gewoon wat mij niet verteld wordt. Caroline van der Plas, klopt dat? Dat klopt. Goedemiddag, wat fijn om je hier te zien. Ze was journalist en werkte voor de Nederlandse Bond van Varkenshouders. Jarenlang was mijn gast CDA-lid, maar ze verliet die partij 2 jaar geleden... om in stilte haar eigen politieke beweging op te bouwen. Op 18 maart reed ze in een tractor het Binnenhof op. Niet van plan om de komende 4 jaar als een huismus... in een hoekje van de Tweede Kamer te gaan zitten. Dat er een grote toename is in het aantal megastallen in Nederland. Van 456 naar 801 stallen in 2017. De vraag is, moeten we daar blij mee zijn? Daarover gaan we praten met Caroline van der Plas... chef van agrarisch vakblad Pig Business van AGO Uitgeverij... en ook al 15 jaar actief in de agrarische sector. Afgesproken is dat de Kamer eerst wordt geïnformeerd. En zeg niet dat dat niet kan, want we hebben daar een hele mooie tool voor... en die tool die heet WhatsApp. Maak gewoon een appgroep aan, 150 Kamerleden. Typ een berichtje, druk op verzend... En we zijn alle 150 in 1 keer geïnformeerd. Caroline, je wordt nu al de hoedster van het platteland genoemd. We kunnen niet jullie volledige agenda hier behandelen. Nee. Maar waarvan zeg je, dat ga ik nu regelen, nu dat ik in de Kamer kom? Wij willen graag regelen dat er een ministerie komt van platteland. Op minstens 100 kilometer van Den Haag. Die werkt door zomer en winter. Die zwoegt door het hele jaar. Maar de bankschuld werkt het hardste... En drukt op alles voor. Die werkt ook op zondag. Die werkt al... Tot zover jouw audioportret. We hoorden The Friday Move, BNR, met George Freulich. Omdat Wilfred te laat was. De Nacht van Rutger, NPO Radio 1. Dit is de dag, EO, 2019. Kamerdebat van dit jaar. En Jinek ook dit jaar. En dit is Normaal. Is het echt jouw groep normaal? Of is het gewoon puur omdat ze met dit nummer in de top 2000 kwamen? Omdat ze met het nummer in de top 2000 kwamen. Maar ik hou ook wel van die komt hij weer poten in de klei muziek. Ja. En het rauwe en het rockachtige. Ja. Dat was in 2019. Kwamen ze op nummer 9 in de top 2000. Omdat boeren ze erin hadden gestemd. Ja. We gaan naar je geluiden. Mis Podcast met Mischa Blok. Het geluid van je jeugd. Ja, klopt. Want je vader was journalist. Klopt. Wat voor journalist was hij? Hij was sportjournalist. Ja. En welke herinnering heb je daaraan? Nou, dit geluid dus. Want toen had je natuurlijk nog geen computers. Hij had gewoon een ouderwetse typemachine. En thuiswerken kon toen ook al. Want hij zat dus veel thuis ook stukjes te tikken. Zoals wij dat dan noemden. Dus dan hoorde je de typemachine en dan het geluid van tjing-tjing als je naar de volgende regel ging. Ja, dat hoort zo bij mijn jeugd. Omdat hij was eigenlijk altijd met zijn werk bezig. Wat dat betreft lijkt ook wel een beetje op hem. En ik vind het gewoon een heel fijn geluid. Ja, veilig geluid uit een veilige jeugd. Hè, met een vader en een moeder. Ja, dus een veilig thuis. Vond ik dat veilig geluid. En wat voor journalist was die? Wat was zijn stijl? Ja, hij was ook heel erg creatief. Hij bedacht ook heel veel dingen voor in de krant, rubrieken of evenementen. Of hij had het sportcafé georganiseerd. Eén keer in de maand kwam er dan een bekende sporter of iemand uit de sport naar het café in Badme. En die ging aan een praatje houden en mensen konden daar naartoe. Dus het was allemaal heel laagdrempelig. Hij kon ontzettend goed schrijven. Hij kon zijn stukken waren echt een genot om te schrijven. En hij durfde ook tegen de gevestigde orde in te gaan. Hij was geen meeloper. Ja, en wat dat betreft herken ik gewoon heel erg veel van hem in mij. Want dat heb ik ook. Dus hij is bijvoorbeeld, dat is misschien nog wel leuk om te vertellen, wat hij dan bedacht. Na zijn carrière als sportjournalist heeft hij een tijdje voor de NOC-NSF gewerkt als persvoorlichter. En daar heeft hij het idee aan de hand gedaan om bij de Olympische Spelen ook een soort van café in te richten. Hè, waar sporters konden komen en publiek kon komen. En dat is eigenlijk, zijn idee is eigenlijk de basis van het Holland House. Ik zal de andere merknaam niet noemen. Maar uiteindelijk is dat het Holland House geworden. En dat is eigenlijk, dat is aan zijn brein ontsproten. Dus ja, dat vind ik wel leuk. Daar ben ik wel trots op. En je bent zelf ook uiteindelijk journalist geworden. Nu sta je eigenlijk aan de andere kant. Ja. Kom je vaak ook in aanraking met journalisten die jou interviewen. Wat valt je op daarbij? Nou ja, de kennis valt mij wel eens op. Want vaak gaat het natuurlijk wel over landbouw en boeren. Als ik word geïnterviewd, dat onderwerp komt altijd voorbij. En wat ik wel merk is dat de hedendaagse journalisten niet meer zo heel erg veel kennis hebben van dat specifieke onderwerp. En ik heb dat altijd heel raar gevonden. Want als je sportjournalist bent, dan moet je ook van sport houden en veel van sport weten. Als je rechtbankjournalist bent, moet je veel van rechtszaken en juridisch weten. Als je muziekrecensent bent, moet je veel van muziek weten. En als je dan landbouwjournalist bent, hè, want die lopen natuurlijk gelukkig wel rond, dan valt me toch vaak op dat er niet heel veel specifieke kennis is. En dat landbouw ook vaak een onderwerp is van, nou ja, weet je, dat kan de stagiair ook wel doen. Terwijl dat wel echt een cruciaal onderwerp is. Ik bedoel, we hebben het over voedselproductie, onder andere. En geef eens een voorbeeld van een van de domste vragen die je ooit gesteld hebt gekregen. Ja, dat kan ik kan dat niet zo 1, 2, 3 zeggen. Maar wat ik wel merk is dat als ik dingen vertel, dat ze dan verbaasd staan te kijken. Van, oh, is dat zo? Oh, dat wist ik niet. En ik zou wel graag willen dat als je dat landbouwjournalistiek ook echt een serieus vak wordt. Hè? Daar zit ontzettend veel aan vast. Dat zie je nu wel met alle fosfaat- en stikstofmaatregelen, noem maar op. Voedselproductie is heel specifiek. Hè? Akkerbouwers werken bijvoorbeeld met gewasbeschermingsmiddelen. Wordt al gauw gifspuiten genoemd. Dus dat is heel erg framend en polariserend. En het zou mooi zijn als die journalisten zich ook iets meer verdiepen in van waarom gebeurt dat? Wat zijn die middelen dan? Wat is de werking daarvan? Dan kun je in ieder geval een gesprek hebben op basis van de kennis die er is. En dat je niet. Kijk, als je dat nu gaat uitleggen in een interview, dan is het net alsof de journalist denkt van, ja, dat zeg jij, wij van wc-eend. Alsof het gekleurd is. Dat het gekleurd is, maar dat is niet zo. Ik geef gewoon feiten en cijfers daarin. En ik wil graag op basis van die feiten en cijfers dat ook bijvoorbeeld daar op beleid wordt gemaakt. Het uit van de jaren 80, Spandau Ballet. Hoe waren jouw jaren 80? Ja, dit hè. Ja, ik vind dit zo leuk. Ik heb gewoon ook de neiging om weer mee te gaan blaren hiermee. Ja, mijn jaren 80 waren hartstikke leuk. Echt. Ik was een hele opstandige puber. Ik deed van alles wat niet mocht. Ik spijbelde veel. Dat is ook reden waarom ik heel lang over de HAVO heb gedaan. En Spandau Ballet en Duran Duran. Ik was wel... Oh, was jij ook op Simon Le Bon? Oh ja, Simon Le Bon. Nee, en op die drummer, Roger Taylor. Oh, Roger Taylor. Ja, die vond ik echt... Ja? Die had hele mooie armen ook, vond ik. Ja, van de drummer natuurlijk. Van de drummer, hè? Ja, ja. En ik heb hem één keer ontmoet, want toen waren we... Ik en een vriendin waren bij Countdown geweest. Dan mochten we helemaal niet komen, maar we waren binnen gesneakt, zeg maar. En tot ergernis van de producer weet ik heel goed. Maar goed, wij stonden daar gewoon en we mengden ons gewoon in dat publiek. En na de uitzending mocht je dan even kennis maken. Of dan mocht je even op de foto. En dat hebben we ook gedaan. En toen zei ik ook tegen hem van... Ik vind dat je zulke mooie armen hebt. Dus kijk je echt aan van, wat is dit nou? Dat zal hij vast vaker hebben gehoord. Ja. Maar Spandau Ballet ook. Oh joh, ik was... Nou, wij waren zo... die-hard fans gewoon. Daarom kon ik me ook heel goed voorstellen... toen bijvoorbeeld met Take That... Hè, dat praat je alweer over misschien wel 10 jaar later... Ja. Dat die uit elkaar gingen. En dat meisjes dus echt aan het huilen waren... dat die uit elkaar gingen. De wereld instorten. Kon ik me helemaal voorstellen. Denk ja, als dat in die tijd was gebeurd met Spandau Ballet... dan was mijn wereld gewoon compleet ingestort. Ja, echt. Dus je was eigenlijk ook wel een dromerige puber... Ja. Moet zeggen. Hoe zat het met de idealen? In die tijd? Nou, in die tijd had ik nog niet echt idealen. Wanneer is dat gekomen? Ja, dat kwam pas eigenlijk later. Eigenlijk pas toen ik de agrarische journalistiek inging. En ook zag zeg maar, wat er met boeren gebeurde. En nou ja, het framen en het polariseren en het neerzetten als eigenlijk alles wat slecht is. Toen kreeg ik dat wel een beetje. Toen dacht ik wel van, ja... Er gaat hier een hele beroepsgroep of bevolkingsgroep... die wordt hier neergezet, gewoon onrechtvaardig. En ik wil daarvoor opkomen. Dus dat, wat dat betreft ben ik dan een beetje een laatbloeier. Kijk, in mijn jeugd was ik ook altijd wel tegen onrecht, hoor. Dan, vooral ook voor mezelf, weet je wel. Dat ik dacht van, ja, weet je, ik vind het gewoon niet eerlijk... dat iemand dat tegen mij zegt, want zo is het helemaal niet. Of dat mijn ouders zeiden, ja, dat klinkt misschien een beetje plat, hoor... wat ik nu zeg, maar dat mijn ouders mij verboden om naar het café te gaan... terwijl mijn broer op diezelfde leeftijd dat wel mocht. En dat ik dan heel raar vond dat ze zeiden van, omdat ik een meisje was... Ja. dat ik dat dan niet mocht. Dat dacht ik van, wat is er nou voor onzin? Want wat maakt dat nou uit, verschil tussen jongen of meisje... Ik kan ook voor mezelf zorgen. Hè? Dus misschien zat daar al een klein beetje dat ideaal in van hè, de underdog. Hè? Opkomen voor de underdog. Dus dat heb ik altijd wel sterk gehad. En, Want je ging als journalist ging jou schrijven voor een blad voor de vleesindustrie. Ja. Wat is het artikel waar je het meest trots op was? Want ik kan me, ja, een blad over de vleesindustrie. Wat was dat? Wekelijks? Ja. Dat was een maandblad. Dat was een blad, echt een vakblad. Hè? Dus dat wordt gelezen door mensen die in de vleesindustrie werken. En dat ging, wij schreven over alles vanaf de slachterij. Dus zeg maar toen nog niet op het boerenerf, maar alles vanaf de slachterij. Maar er zit heel veel bij. Ik bedoel, je had bedrijfsreportages bijvoorbeeld, maar ook economische ontwikkeling. Of over de export, of over voedselveiligheid, hygiëne. Ja, er zit zoveel bij. Wist ik ook niet hoor, toen ik daar kwam. Ik had het. Had daar niks mee. Ik werd aangenomen omdat ik een echte journalist was. Maar je had dus niet bewust gekozen van... ik wil voor zo'n soort blad gaan schrijven? Nee, dat is puur toeval geweest. Ze hadden een advertentie gezet en ik dacht van... nou, ik heb nou zo lang voor Algemene Media geschreven. Het lijkt me weer leuk om voor een vakblad te schrijven. Ja. En hun eis was niet dat je uit de sector kwam. Juist niet, want ze wilden een journalist hebben... die een beetje nieuwsy, hè, echt nieuws kon naar boven kon halen. En dat kon ik natuurlijk, omdat ik dat gewend was bij kranten. Maar ja, op jouw vraag terugkomen... wat is het artikel waar je het meest trots op bent geweest? Dat is een artikel. Ik ben 3 dagen undercover geweest in Engeland op een dierenactivistenkamp. En die dierenactivisten die leerden daar van alles nog wat. Hoe ze acties moesten voeren. Of hoe ze blokkades moesten doen. Hoe ze zich moesten vastketenen. Hoe ze niet opgespoord konden worden als ze een dreigbrief hadden geschreven. Hoe ze hun computer moesten beveiligen. Nou, dat was echt super interessant. En daar heb ik een artikel over geschreven. En ik heb hem laatst nog een keertje nagelezen. En nou, dat praat ik echt al wel over 15 jaar geleden. En toen dacht ik van, nou Caroline, Dat is eigenlijk best een goed artikel. Maar ja, dus eigenlijk als je eerder omschrijft zeg maar van die journalisten moeten meer kennis hebben van die sector, ja, dan ben je eigenlijk op zoek naar een journalist zoals die was, zoals jij was. Ja, meer research doen en je verdiepen. Kijk, ik was niet daar om zeg maar tegen dierenactivisten te schrijven, maar ik wilde gewoon weten hoe werkt dat nou met dat dierenactivisme. En ik vond het heel interessant dat daar een speciaal een kamp voor werd georganiseerd, 3 dagen. En dacht van ja, wat leren ze daar dan? En wat wordt daar dan gezegd? En hoe kijken ze dan tegen die industrie aan? En welke mensen zijn dat dan? Wie loopt daar dan rond? En dat was meer, dat is ook de nieuwsgierigheid. En daar heb ik dan een artikel voor gemaakt. Ja. Herken je meteen het geluid als je dit hoort? Dat zijn trekkers, denk ik. Ja, dit is het boerenprotest. De eerste boerenprotest op 1 oktober 2019. Boeren op trekkers naar Den Haag. Ja. Hoe was die dag voor jou? Ja, heel bijzonder in meerdere opzichten. Het was 3 dagen na de crematie van mijn man. Die was een week daarvoor overleden. Op 21 september, op 28 september is hij gecremeerd. En ik wist al dat het boerenprotest zou komen. Dat wist hij ook. En toen dacht ik van ja, moet ik daar nu naartoe gaan of moet ik thuis blijven? Dat was natuurlijk wel heel vreemd dat je 3 dagen nadat je man gecremeerd is, dat je dan naar zo'n protest gaat alsof er, weet je, alsof het allemaal niks is. Maar goed, hij heeft mij gezegd, ook op zijn sterfbed, dat hij wilde per se dat ik gewoon met dingen door zou gaan. Hij was al bezig met dat ik een appartement moest kopen in Deventer en dat ik niet in het huis moest blijven wonen. Ik moest dit doen en ik moest dat gaan doen. Heel praktisch. Heel praktisch bezig om echt ervoor te zorgen van, weet je, ga niet op de bank zitten treuren, want weet je, jij moet verder. Hè? Ik kan niet verder, maar jij moet verder. Dus dat is de reden geweest waarom ik daar naartoe ging. Maar ook omdat ik wilde het ook heel graag. Omdat ik dacht van, ja, weet je, dit wordt ook zo'n bijzondere dag. Want het was de eerste keer sinds heel lang dat boeren gingen protesteren. Maar het was ook de eerste keer dat de hele sector daar stond. Dus niet alleen melkveehouders, maar ook varkenshouders, pluimveehouders. Maar ook biologische boeren, ook akkerbouwers, ook fruittelers. En die sector, agrarische sector, is best wel versnipperd. Sowieso door al die sectoren die je hebt. Maar ook binnen die sectoren heb je weer heel veel verschillen. En ze stonden daar echt als één. En ik wist dat dat ging gebeuren, omdat je natuurlijk al hoorde wie er naartoe zouden gaan. Maar ook jong, oud, opa's, oma's, kinderen. En ik heb mijn kinderen toen meegenomen. Ik zei van, weet je, als het niet gaat voor mij, dan ga ik gewoon naar huis. Want dat, ja, je kan altijd weer naar huis gaan. En mijn kinderen heb ik meegenomen. En ik zei tegen hun, jullie gaan getuigen zijn van een historische dag. En dat is het echt geworden. Het was echt een historische dag in meerdere opzichten. Maar vooral in het opzicht dat er zoveel boeren stonden. Zo eensgezind. En iedereen bij elkaar. Ja, dat was echt heel... Daar kan ik ook nog kippenvel van krijgen als ik daar aan terugdenk. Want er zijn sindsdien meerdere protesten geweest, meerdere boerenprotesten. Waar ligt het omslagpunt van sympathie hebben voor boeren die protesteren en de gunfactor verliezen als boer zijnde, omdat je de snelwegen lam legt? Ja, kijk, feitelijk is de snelwegen lam leggen is maar 2 of misschien 3 keer gebeurd. We zijn nu bijna 2 jaar verder. Ik snap wel dat als mensen dat zien en dat boeren ook, sommige boeren die reden dan een hek omver. Of, ja, het provinciehuis. Ja. Nou ja, dat was dan geen Farmers Defence Force protest. Dat was een LTO-protest. Dus dan zie je altijd mensen scharen dat ook onder FDF. Maar dat protest was helemaal niet door hun georganiseerd. Maar kijk, ik zie wel dat er heel veel emotie bij boeren zitten. Kijk, boeren protesteren niet zomaar. Boeren zijn het liefst gewoon op hun bedrijf aan het werk. Die zijn gewoon het liefst bezig met voedselproductie. Die willen helemaal niet protesteren. Die gunfactor. Ik denk dat vooral de media het heel erg heeft uitvergroot. Hè, dat er agressie was. En ja, ik snap ook wel een beetje die hele grote tractoren. Dat ziet er natuurlijk ook dreigend uit. Ja. Maar het is heel normaal dat je met een trekker komt. Kijk, als de politie protesteert. Die rijden ook met hun politiewagen 60 km per uur op de snelweg. Hè. Dat is ook al meerdere keren gebeurd. Maar dat komt niet zo dreigend over. Dat vinden mensen dan ook wel irritant. Maar mensen snappen wel, denk ik, een beetje waar het om gaat. En ik zou zo graag willen dat het meer over de inhoud gaat. Van waarom staan die boeren hier eigenlijk? In plaats van, oh, daar komen ze weer op hun trekkers. Want er is echt wel degelijk wat aan de hand. De boer heeft gewoon echt die gaat zijn bestaansrecht in Nederland verliezen. En de boeren is niet één groot bedrijf. Dat zijn allemaal afzonderlijke gezinnen die generaties lang al daar wonen en werken. Kinderen die het bedrijf willen overnemen, die helemaal niet weten of ze die toekomst nog wel hebben, maar die gewoon van kleins af aan niks anders wilden dan boer zijn. Dus het gaat veel dieper dan dat. En dat is waar zij voor strijden. Zij strijden voor hun bestaansrecht. En zij strijden niet zozeer tegen iets, maar zij strijden meer voor iets. En ik zou graag willen dat ook vaker besproken wordt en dat mensen dat ook snappen. En kijk, de burger krijgt er ook last van, hè, als boeren er niet meer zijn. Want boeren beheren bijvoorbeeld ook het landschap. Hè. Ze zorgen voor sociale bindingen op het platteland. Er zijn bijvoorbeeld heel veel boeren die stellen hun weilanden beschikbaar voor een festival, bijvoorbeeld. In carnaval worden de wagens in de schuren van de boeren gebouwd. Het zijn kleine dingen, maar het zorgt wel voor die sociale binding. Want ik hoorde in een eerder interview wat je gaf in de podcast Boerenverstand, hoorde ik je uitleggen dat je ook een soort drive hebt van je wilt boeren helpen om beter hun boodschap te communiceren. Ja. Is dat waar het vaak fout gaat? Want dat ze het moeilijk vinden om die boodschap te communiceren waarom boeren belangrijk zijn voor heel Nederland. Ja, zeker. Kijk, een boer is van oudsher natuurlijk niet gewend om aan communicatie te doen, want die is altijd bezig geweest op zijn land, hè, of in zijn stal. En de beweging, zeg maar de anti landbouw of anti-veehouderijbeweging, laat het zo eventjes noemen, die is al lang aan de gang. Die zag ik al aan de gang zijn toen ik voor de eerste keer bij dat blad voor de vleesindustrie begon te werken in 2004. En het is alleen maar meer geworden. En boeren hebben het wel nagelaten, en dat noem ik niet de individuele boer, maar wel de belangenorganisaties daaromheen, die hebben wel nagelaten om daar een goed antwoord op te geven. Om boeren mee te nemen in die communicatie van jongens, we krijgen een maatschappelijke ontwikkeling, dat mensen gaan steeds meer meekijken met jou op het erf of in de stal. En je moet die maatschappij wel kunnen informeren. Wat gebeurt er nou precies in die stal? En wat gebeurt er nou in dat land? En als je die trekker met die spuitmachine ziet rijden, wat is dat nou precies? En heel lang is gedacht van, nou weet je, dan moeten we zo min mogelijk aandacht aan geven, want dan komen we alleen maar onder de loep te leggen. En daarvan heb ik al jaren geleden gezegd, je moet juist gaan vertellen wat je doet. Vertel je verhaal, anders vertellen anderen het voor je. En anderen gaan het niet voor je vertellen, anderen zijn het al voor jou aan het vertellen. En je moet zorgen dat je je eigen, dat je het verhaal gewoon zelf vertelt. En dat heeft lang geduurd. En nou ja, ik denk de afgelopen paar jaar is dat wel meer gebeurd. Boeren laten ook steeds meer zien wat ze doen. Ze doen veel meer aan open dagen. En nou, zijn echt in gesprek met de burger. Maar je zit wel al op 5-0 achterstand. Ja. En dan is het moeilijk om zeg maar op gelijk spel te komen. Of daar overheen te komen. Dat heeft gewoon ook veel tijd nodig. Maar boeren moeten dat wel blijven doen. En, gewoon... en wat is dan de meest efficiënte manier om dat te doen? Ja, gewoon vertellen hoe het zit. Gewoon in gesprek gaan met die burger. Maar ook wel luisteren naar wat die burger voor vragen heeft. Hè? Ik bedoel, het is een dialoog. Het is geen, je moet van discussie naar dialoog gaan. Want die burger die weet eigenlijk helemaal niet zo wat er gebeurt. En die heeft vooroordelen. Maar die leest dat of in de krant of ziet iets op televisie. Of ziet een spotje van Wakker Dier. Dus die burger kun je het helemaal niet kwalijk nemen dat er een vooroordeel is. Maar dat klinkt altijd zo mooi, hè? Van ja, boeren en burgers moeten meer met elkaar in gesprek gaan. Ja. Maar in de praktijk, hoe krijg je dat voor elkaar? Dat ze die gesprekken aangaan? Nou ja, ik ben zelf initiatiefnemer geweest van het sociale media platform Boer Burger Tweet. Daar liet ik elke week een andere boer of tuinder en soms ook wel een Noordzeevisser aan het woord. Die mocht dan een hele week het account hebben. En die kon de hele week via Twitter en Facebook laten zien met foto's en video's, films en teksten. Dit doe ik. En dan kreeg je, dat was een best groot succes. Dat had 14.000 volgers op Twitter en ruim 20.000 volgers op Facebook. En mensen kunnen dus vragen stellen. Hè. Sociale media is bijvoorbeeld, ik vind het heel handig, omdat het een hele laagdrempelige manier is om met mensen in gesprek te gaan. En dan zag je die dialoog op gang komen. Hè. Dus dan gingen mensen vragen stellen. Goh, wat interessant, maar waarom gebeurt dit of waarom gebeurt dat? En dan wordt dat gewoon uitgelegd. En zo kun je dat gesprek al aangaan. Kijk, en als 14.000 mensen jou volgen die week, die 14.000 mensen krijg je niet op je erf. Maar die krijg je wel op je sociale media. Dus ja, dat is één van de manieren om het te doen. En daar zijn ook heel vaak contacten uit overgebleven. Dus heel veel mensen die zijn uiteindelijk die boer gaan bezoeken. Of dus dat is een manier. En het hoeft helemaal niet zo moeilijk. Dan geef ik nu het woord aan mevrouw van der Plas van BBB. Zo. Ja, gaat u gaan. Dank

Over een zomer die eigenlijk nooit had moeten eindigen. Vat ik het zo goed samen? Nou ja, eigenlijk over een leven wat nooit had moeten eindigen. En zeker niet ons leven samen. Mijn man was gek op Don Henley. Daar heb ik ook heel vaak geluisterd. Ook in de beginperiode dat ik met hem begon om te gaan. Hebben we nachten op de bank naar Don Henley zitten luisteren. En ik moest alles horen. Dus dat hoort zo bij de liefde die ik voor Jan heb. En ja, elke keer als ik dit hoor, word ik er eigenlijk weer gewoon emotioneel van. Want ik zie mijzelf weer zitten daar op de bank. Hè, en met een wijntje erbij. En dat hij zei van, oh ja, dit moet je even horen. Oh, dit vind ik zo'n mooi nummer. Oh, Lien, luister hier even naar. En daar hoort Don Henley zo bij. Als ik hem hoor, dan hoor ik Jan. En dan zie ik, gaat ons hele leven weer... zeg maar, aan mij voorbij. En op een goede manier, hoor. Want ik denk er nu niet aan met pijn, zeg maar. Maar steeds meer met van echt goede herinnering, weet je wel. Dan vind ik het ook fijn om dit te horen. Want dan ga ik even weer terug naar die bank. Hè, waar hij ook altijd zo graag op lachen in zat. En dan is het eigenlijk net alsof hij weer een beetje erbij is. Dus dank je wel voor dit mooie liedje. Want het klinkt heel erg van... ja, inderdaad, dat je het gewoon heel goed verwerkt hebt. Ja. Hoe doe je dat? Hoe verwerk je zo'n groot verlies? Ja, kijk, of je het verwerkt... Het krijgt een plek in je leven. En het verwerken doe ik nooit, want ik mis hem nog gruwelijk elke dag. En in alles zit hij in mijn leven. Ja, heel klein voorbeeldje. Afgelopen weekend heb ik voor de eerste keer sinds zijn overlijden... heb ik weer bloemetjes gekocht voor in de tuin. Klinkt misschien heel raar. Maar ik kon dat gewoon niet. Ik dacht van, weet je, als die potten vul, dan... Hij deed dat altijd. Hij maakte die tuin altijd mooi. En daar was hij ook heel trots op. En ik moest ook echt heel vaak zeggen van hoe mooi ik het vond, zeg maar. Van, vind je het mooi, vind je het mooi? En dus dat is iets, heb ik heel lang geblokkeerd. Van, ik doe dat gewoon niet. En ik heb zaterdag heb ik dat wel gedaan. En ik heb die potten gevuld. En toen zei ik tegen mijn zoon... Ik zei, Jan zou dit echt hartstikke mooi vinden. Die zegt nu tegen mij van... eindelijk. Eindelijk weer die bloemetjes. Dus weet je, dus in die zin verwerk je het nooit, maar je maakt daar wel stappen in. Hè? Dus die bloemen is weer eigenlijk weer een extra stap naar het leven dat ik nu heb. Ik kan nu die potten met bloemen in mijn tuin zien en dan kan ik gewoon daarom om lachen of glimlachen. In plaats van dat ik erom zou huilen. Hè? Als ik dat een jaar geleden zou hebben gedaan, dan zou ik het afschuwelijk hebben gevonden. Dan had ik dat nog niet kunnen. Ja, dat kon ik gewoon nog niet. En dus in die dingen zit het. En, Is dat dan toch het cliché van de tijd heelt alle wonden? Ja, alle wonden niet. Want ik denk dat deze wond wel altijd open zal zijn. Maar het dicht het wel een beetje. Het is wel... Het wordt wel... het wordt meer onderdeel van je leven. Hè? De acceptatie van, ja, weet je, hij is er echt niet meer. Hij komt echt niet meer terug. En hoe ga ik nu verder met een leven zonder Jan? Hè, in plaats van met Jan. In het begin zit je nog heel erg in dat leven van... ja, maar toen Jan er was en met Jan. En nu kun je meer denken aan het leven zonder Jan. Maar waar die wel bij hoort, zeg maar. Ja, ik weet niet precies hoe ik het moet uitleggen, maar op die manier... En ik kan me voorstellen dat op het moment dat je dan ook echt de Tweede Kamer ingaat... dat dan zo'n moment is dat je denkt... oh. Dat had ik zo graag met hem willen delen. Ja, dat heb ik meerdere keren gehad, hoor. En nu nog wel eens, dat je als er een debat is afgelopen... en je loopt door die lange gang richting de uitgang... dat ik denk van, ja, heb je weer zo'n debat gehad? Is weer wat gebeurd? Of je hebt weer wat gezegd? Of dat je ook een klankbord hebt, hè? En dat heb je niet. En ja, je gaat wel gewoon alleen naar huis. Ik wil niet zielig doen, hoor, absoluut niet. Maar dat realiseer je op zo'n moment wel weer heel erg. Van ja, je bent wel gewoon alleen. En hij is er niet meer bij. En inderdaad, dat je de kamer inkomt met die zetel. Nou ja, ik weet zeker dat hij zou super trots zijn geweest. En goed, hij zou ook zeggen van... En dat heeft hij ook wel gezegd toen ik aan hem vertelde... dat ik de Tweede Kamer in wilde. Van, Olien, waar begin je aan? Ja. En dat zou hij die dag, dat ik op die trekker binnenkwam... zou hij ook hebben gezegd, waar begin je aan? Ja. Gaf hij ook wel eens echt advies? Van, joh, dat moet je op die manier aanpakken? Ja, soms zei hij wel eens van... een beetje rustig doen. Een beetje rustig. En toen zei ik van, ja, nee, maar weet je, ik vind gewoon dat ik dit moet. Ik ben heel actief op sociale media. Ik zeg, maar ik vind gewoon dat ik dat moet zeggen. Zeg, ja, maar Lien, je hoeft niet overal op te reageren. Hè? Dacht, Pick your battles. Pick your battles. Dacht, ja, dat is inderdaad wel zo. Dus even die telefoon wegleggen en even niet erop kijken. Is ook wel eens leuk. Ja. En dan denk je later, of dan heb je een tweet teruggemaakt, teruggetweet. En dan denk je van, nou, dit leg ik hem, oké, leg ik hem weg. En dan kijk je een uur later en kijk je wat je naar hebt willen verzenden. Dat je denkt van, ja, ach, waarom zou ik dat ook eigenlijk doen, weet je wel? En dat, daar was hij wel goed in om me dat een beetje te laten zien. Dat ik niet ging doordraven. We zijn toegekomen aan het podcastgedeelte. Want ik heb je laten luisteren naar de podcast Tijd zal ons leren van het Nationale Theater. Ja. We gaan even luisteren naar hoe die podcast begint. Zij, vrouw, godin, moeder, aarde, de schoot. Het portaal van creatie. Het portaal waardoor al deze mensen, al deze helden hun missie hebben belichaamd. Zij draagt hem en haar en hen. Zij draagt leven. Zij draagt verantwoordelijkheid. Ze luistert naar haar intuïtie voordat ze luistert naar jou. Haar intuïtie beschermt jou. Haar intuïtie is haar kracht en jouw veiligheid. In haar schoot ben je veilig. Haar intuïtie is heilig. Eer haar. Ik begin bij het begin. Maar niet het begin op chronologische volgorde. Ik begin bij het begin van het verzet. Ik begin bij het begin van de reden tot het verzet. Ik begin bij het begin van de reden tot het verzet... Want het begin van het verzet, dat begon bij het begin van de reden tot het verzet. Dit is hoe de aflevering begint, aflevering 3, Women. En we horen Romana Vrede en Othion, oftewel Guillermo Blinker. En zij vertellen onbekende, bijna vergeten, verzwegen verhalen van verzetstrijders tijdens onze koloniale tijd. En dit is het verhaal van een tot slaaf gemaakt meisje op Sint Maarten dat in opstand komt. Je zei aan het begin van de uitzending indrukwekkend. Want je had gevraagd om een historische podcast. Nou ja, dit is wel een historische podcast. Ja. Misschien wat kunstzinniger dan je had verwacht, artistieker. Wat vond je er verder van? Nou ja, ik vond vooral dit begin heel erg mooi. Want ja. dan kom je dan raak je er wel meteen in. Hè, en hoe ze ook vertelt over het krijgen van een kind, hè, van een slavenhouder. Hè, en ja. Hoe ga je daar mee om? Toen dacht ik wel van ja, dat is wel iets wat wij ook vergeten. Hè? Bedoel, even los van de hele slavernij, hoe afschuwelijk dat is. Maar dat daar dus ook vrouwen gewoon ja, een soort van... speelgoed waren van... Meisjes. Meisjes. Ja. En daar denk je eigenlijk helemaal niet meer goed over na. En toen dacht ik ook van... maar dat gebeurt nu nog steeds. Kijk, wij zitten heel erg in het koloniale slavernijverleden. Ja, het is een heel actueel thema nu. Ja, heel actueel. En ik vind ook terecht dat er aandacht voor wordt gevraagd. In die zin... Het is een onderdeel geweest van de Nederlandse geschiedenis. En ik heb op school als meisje eigenlijk wel iets daarvan geleerd. Maar niet heel erg. Niet de rol van Nederland bijvoorbeeld. Wel dat, dat er slaven waren. Dat die naar Afrika, uit Afrika werden gehaald. En dat ze dan daar naartoe gingen. En dat ze dan slaaf werden en werden mishandeld. Maar niet zozeer van nou, welke rol hebben we daar als Nederland in gespeeld. Ik vind overigens niet dat Nederland excuses moet aanbieden. Ja, dat was mijn volgende vraag inderdaad. Want nu is kort geleden bekend geworden dat stad Amsterdam heeft excuses aangeboden voor het slavernijverleden. En nu is dan de vraag, wat moet de Nederlandse staat doen? En jij zegt, niet doen. Nee. Nou, laat ik het... Ik nuanceer het een beetje. Ik vind niet dat wij als Nederlanders excuses moeten aanbieden. Want ik was niet in die tijd. Ik weet ook helemaal niet of in die tijd iemand van mijn familie... slavenhandelaar is geweest. Dus ik voel me niet persoonlijk verantwoordelijk. Maar ik vind, je kan wel zeggen... de staat destijds heeft hieraan meegewerkt. En als staat van nu kunnen we namens de staat van toen... zeg maar, excuses aanbieden. En dat zal voor heel veel mensen niet genoeg zijn. Maar ik vind niet dat je kan verwachten van een huidige generatie mensen om daar excuses voor aan te bieden. Ik vraag ook niet aan Duitse kinderen nu om excuses aan te bieden voor de inval van de nazi's in Nederland. Dat kan niet. Die generatie was er toen niet. Die heeft daar niks mee te maken. We hebben natuurlijk wel een generatie Nederlanders gehad die de Duitsers nog wel hebben veroordeeld daarvoor. Maar die hebben ook echt daadwerkelijk de oorlog meegemaakt. Maar onze generatie heeft dat niet. En de jonge generatie heeft dat zeker niet. Hè? De Duitse generatie ook niet. Dus ik vind niet dat je dat kan verlangen. Het is wat anders dat de Duitse regering daar excuses voor kan aanbieden voor de regering van toen. Hè? Dus dat troost misschien wel heel veel mensen. Maar ja, dat is toch de hele symboliek erachter. Is dat dan zo'n belangrijk nuanceverschil? Of zeg maar de Nederlandse staat nu zegt, wij bieden onze excuses aan voor het slavernijverleden? Of dat je zegt, de Nederlandse staat biedt namens de vorige regering de excuses aan? Ja, voor toen. Voor ja. toen. Ja. Dus dat moet eigenlijk de excuses moeten komen van de regering van toen. Kijk, deze staat is eigenlijk de verre opvolger van de staat van toen. Dus in die zin kun je als staat daarvoor je excuses aanbieden, omdat dat dezelfde staat is, alleen met andere mensen. Dus ik vind dus niet dat de mensen in de staat excuses moeten aanbieden, maar wel de staat. Hè? En dat zal dan door een mens gebeuren. Dus zo kijk ik er tegenaan. Ik ben ook niet van, ja, we hoeven geen excuses aan te bieden, want we hebben er niks mee te maken gehad. En laat ze lekker in een sop gaan koken. Dat hoor je ook wel eens. Dat vind ik ook niet. Want ik vind het wel. Ik vind het ook goed dat zeg maar de rol van Nederland daarin wordt benoemd. Maar ik vind ook, en dat wordt wel vergeten, wij vinden dit heel belangrijk en terecht. Maar net zo belangrijk vind ik, met de wetenschap die we nu hebben, wat er toen is aangedaan, dat op dit moment in de wereld nog steeds slavernij is, moderne slavernij is. We zijn bijna aan het einde gekomen van Miss Podcast. Oh. Weet je hoe het eindigt? Ik heb een blackout. Sorry. Nou, ik ben niet Sven Kokkelman, dus het geeft niet. Het eindigt met de soundtrack van je leven. En je hebt aangegeven, en ik vond het heel leuk, want ik vind het een geweldig nummer, Sweet Caroline. Ja. Heel logisch natuurlijk, van Neil Diamond. En bij Miss Podcast mag je hem karaoke. Oh echt? Ja. Moet ik gaan meezingen? Ja, zullen we gaan meezingen? Ik doe wel met je mee hoor. Dat is goed. Ja. En het is natuurlijk een hele logische waarom je dit nummer hebt gekozen. Maar misschien kun je er nog wat meer over vertellen. Extra reden, behalve de naam die erin zit. Ja, nou, ik vind het nummer gewoon hartstikke leuk. Vond ik al hoor, voordat ik in de Tweede Kamer zat. Vind het gewoon een hartstikke mooi nummer. Ik vind Neil Diamond ook echt een fantastisch artiest. Heel jammer dat hij niet meer kan optreden vanwege zijn ziekte. Ik had hem heel graag live willen zien. En het heeft natuurlijk wel een beetje een extra dimensie. Want nu overal waar ik kom, dan gaan mensen Sweet Caroline draaien. Ja. En dat voelt me wel soms een beetje ongemakkelijk over. Maar ik vind het ook wel eervol dat mensen dat doen. Dus ik vind het een mooi nummer. En een mooie naam natuurlijk. Noemen mensen je vaak lief? Als ze me kennen wel. Ja. Ik ga de tekst heb ik hier. Misschien ken je hem uit je hoofd, maar voor de zekerheid. Dankjewel, Caroline. Heel leuk dat je mijn gast wilde zijn. Ja, heel leuk dat ik er mocht zijn. Wat een leuke onderwerpen, een mooi onderwerp hebben besproken. Ja, echt heel leuk. Heel leuk om het meisje met het rare haar beter te leren kennen. Ja. Wil je meer informatie over Miss Podcast en wil je meer podcast luistertips? Volg me dan op Instagram en dat is @MishaBlok met SCH. Ja, even de keel schrapen. Ja. Karaoke machine activated. Heb je hem wel eens echt gekaraokerd ook op een bar? Nee. Nee? Dit is echt een primeur. Oh, wat goed. Where it began, I can begin to knowing. But then I know it's growing strong. Was in the spring, and spring became the summer. Who'd have believed you'd come along? Hands, touch. touching hands, reaching out, touching me, touching you. NPO Radio 1.